the fuse no further than you've seen before. Tegoroczna trasa koncertowa Fisza rozpocznie się 2 października w Luksemburgu. W drugiej połowie października Fisz dotrze także do Polski na 4 koncerty. Nie ma nowego albumu wydawanego przed trasą. No być może ta studyjna działalność Fisza została już zakończona, ale jego wytwórnia sięga do archiwów i oto mamy nowe wydanie pierwszej solowej płyty Fisza, Vigil in a Wilderness of Mirrors. To był styczeń 1990 roku. No i ta płyta jest teraz wydana z koncertowymi bonusami. Usłyszą Państwo za chwilę fantastycznie rozwiniętą wersję utworu State of Mind. Na tej płycie studyjnej to była 4-minutowa piosenka, no a na estradzie proszę posłuchać. Gives me great pleasure to introduce a man I met in Holland at a TV show earlier in the year. He's a man whose guitar playing is absolutely legendary. He's one of Holland's great heroes, and I'm so proud to be on the same stage as Mr. Jan Ackerman. Louder. I just want to reach out. I want to touch. got someone. Cause I find I need a friend in this dark hour. We the people are getting tired of your lies. And we the people never leave this time. We're demanding rights to the answers. We elect a president to stay of mind. Yeah. I trust in conspiracies, in the power of our military. In this wilderness of mirrors, not even my speech is free. Every day I hear a little scream inside. Every day I find it's getting louder. I just want to reach out. I want to get someone. It's a friend, I need a friend in this dark hour. If you insult us with cheap propaganda, we shall elect a president to stay of mind. back up, back up, back up. It's in the back up, back up, back up. It's in the back up, back up, back up, back up. It's in the back up, back up. To Fish i koncertowa, fantastyczna wersja utworu State of Mind, nagrana w 2002 roku. Jest więcej takich atrakcji na tym nowym wydaniu, pierwszej solowej płyty Fisha. Myślę, że będziemy wracać w następnych audycjach. Teraz zaglądam do kalendarza muzycznego, a w nim taka oto wiadomość, że 5 sierpnia 1966 roku grupa The Beatles wydała swój siódmy album studyjny Revolver. One, two, three, four. One, two. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Cause I'm the tax man. Too small.

Beatlesi mogli sobie wtedy pozwolić na wszystko, jeśli chodzi o produkcję muzyczną, no i czynili to. Fantastyczne jest także to, że publiczność szła śladem artystów i kupowała te płyty i była nimi zachwycona. No ale była też taka tradycja na płytach Beatlesów, że jedną piosenkę na każdym longplayu śpiewa Ringo Starr. Paul McCartney mawiał po tym, no nie było łatwo napisać utwór tak prosty, żeby Ringo mógł to jakoś sensownie wyśpiewać. Na płytę Revolver przygotowano piosenkę Yellow Submarine, którą podpisali jako autorzy wspólnie Lennon i McCartney, choć podobno to McCartney był głównym autorem pomysłu, no a wykonał Ringo Starr. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told of his life in the land of submarines. So we say on the sea of green, and we live beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, we all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door. And the band begins to play. Yellow submarine, we all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. All we need, sky of blue and sea of green, in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Ta prościutka na początku piosenka napisana dla Ringo, dla perkusisty, no stała się potem zarzewiem całego takiego pomysłu muzyczno-graficzno-filmowego. No jak Państwo zapewne pamiętają, powstała też płyta i film o żółtej łodzi podwodnej. Po tej wyprawie w historię i po historycznym albumie sięgam teraz do nowego singla podpisanego przez Bruce'a Dickinsona. Dickinson odbył bardzo udaną trasę koncertową, no i docenia poparcie słuchaczy, to, że tłumnie udali się na te koncerty, i przygotował singiel, taki współczesny, prawdziwy, kompaktowy, nagranie tytułowe Resurrection Man, usłyszeli Państwo przed chwilą. No to jest taka forma podziękowania fanom za to entuzjastyczne przyjęcie Bruce'a na trasie koncertowej. Trzyutworowy singiel zawiera ponadto dwa nagrania z tej właśnie trasy. About the end of the world. Actually, no! A song about what happens after the end of the world. tread the rock. After blow, of Ragnarok. Singiel dla największych fanów Brucea Dickinsona, takie podziękowanie za trasę koncertową, no i niewykluczone, że zapowiedź koncertowego albumu. Wracamy do nowej płyty grupy The Smashing Pumpkins. Now koncertowy album The Smashing Pumpkins, niezwykluczony w przyszłości. Ta amerykańska grupa intensywnie koncertuje w tym roku. Teraz Stany Zjednoczone, wcześniej była Europa, będzie jeszcze Ameryka Łacińska i na tych koncertach została zatrudniona także taka atrakcyjna, także wizualnie gitarzystka amerykańska Kiki Wong. No ale to, czego słuchamy dziś, to jest najnowszy studyjny album The Smashing Pumpkins, Agori Mori Mei. Dym na wodzie powoli zbliża się do końca. Audycję zakończą nagrania polskich wykonawców. Oto duet Zieliński i Jana Kołto. Chcę zadzwonić dzisiaj i mówić, że tęsknię. Lecz telefon parzy mnie w puste ręce. Tyle słów ugrzęzło w gardle i na prędce. Składam resztki sylab, byś zrozumiała, że chcę być obok. Być obok. Być obok. Być obok. Zapomniałem już, jak gwiazdy iskrzą na niebie. Patrzę w kosmos, myślą, że musi być tam lepiej. Szukam miejsc i zdarzeń, tłumaczenia znaczeń. Znajdę złotą frazę, byś zrozumiała, że chcę być obok. Być obok. Być obok. Być obok. Być obok. Utwór zatytułowany Być obok wyśpiewał dla Państwa Tomasz Zieliński, także autor tekstu, a towarzyszyła mu Zuzanna Matuszewska-Kołto, wokalistka grająca na fortepianie. Zakończę audycję Płuco utworem Sub-Zero. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. I'll freeze your acid blood. Thank you.